ndeko samba, na boi ndeko samba, epaya bazuzu. Ponga na lingaka yo mingyo, yo moko oyebi poninyo. Naboinde bayeba, naboinde bayeba, epa inabino. Boyo oligaka ngai mingyo, noki bako yeba mobali yango. Nalinginde bendifa, nalinginde bendifa, nalinginde bendifa, epa inanga bandeko. Ponga naseki saka yo mingyo. Noki bako yeba la moro nanga. Ko telefone teo, ko telefone teo, noki bako yeba. Ponga na bimaka nde mingyo, noki bako tuna ngai na zero. Nalinginde obota na mobali na yo. Bananga bakamata kangai mingyo, noki bako yeba mwana yanga. Nalinginde obomba, nalinginde obomba, nalinginde obomba na mobali na yo. Boto meseni mingyo motema, noki akobela maladi ya susi. Nalingito fingana, nalingito fingana, nalingito fingana, lokola moto nyonso. Bona lingi bayeba tatebo, noki bakofunda na tipe na yo. Nalinginde tokima ata na Brazzaville. Soki pe bayoki baka mwa, noki bakosala biso banke. Naboinde ko samba, epaya bazuzu. Ponga na lingaka yo mingyo.